nogi zranione od drogi. Mam ręce zniszczone jak roki. Dziś na życie mam piękne widoki. Wciąż walka o swoje jak mogli. Wiele zakrętów wjeżdżałem se bokiem. Bez kalkulacji czy opłaca się. Bóg chyba istnieje i jest moim ziomkiem. Bo lecę w tym życiu na letni przez się. Chodzę za wszystko bez żadnej rozkminy. Codziennie ta sama lekcja. Braknie mi ludzi, ziom z tej samej gliny. Znasz to uczucie od dziecka. W moim życiu ciągle góra, dół, góra, dół. Kochasz czy masz problem? Ziomek wróg, ziomek wróg. Nie idź już wyżej, tam czeka samotność. Za małe szczyty, nawet dla dwóch. Halo, kto mówi? Ziomek czy wróg? Ziomek czy wróg? Halo. Dlatego zostań moim przyjacielem, bo w moim życiu za dużo wrogów. A wszyscy, których jestem pewien, oni są ze mną, będą jak anioł stróż. Zostań moim przyjacielem, takim na stałe, jak ten pod skórą tu. Choć wielu, których byłem pewien, oni odeszli, nie ma ich ze mną tu. Nie znam recepty na szczęście, choć w życiu miałem go sporo. Może czas zmienić podejście, zmienić monochrom na kolor. Każdy chce w życiu tego samego. Zdrowia, miłości na starcie miliona. Układasz plany jak w ciemności Lego, by stanąć do pionu ze złamanych kolan. Za życie bliskich oddam królestwo. Lecę za nimi na złamanie karku do spełnionych marzeń. Dodaję pesto, by życie nigdy nie straciło smaku. Góra, dół, góra, dół. I tak bez końca, życie na bungee. Góra, dół, góra, dół. Powiedz mi jak mam kontroli nie stracić. Pokochać wroga to prawdziwa sztuka. Wybaczyć zdradę? Zależy z kim. Na siłę w życiu braci nie szukam. Powoli tworzę najlepszy team. Zostań moim przyjacielem, bo w moim życiu za dużo wrogów. A wszyscy, których jestem pewien, oni są ze mną, będą jak anioł stróż. Zostań moim przyjacielem, takim na stałe, jak ten pod skórą tu. Choć wielu, których byłem pewien, oni odeszli, nie ma ich ze mną tu. Nie ma ich ze mną.